Jeden masz o plaży, drugi weekend na Jamajce. Zgrabne dupy, silne drinki. Czujesz się jak w bajce, a ja lubię jak co wieczór. Siedzę sobie w barze i nikomu nic nie mówiąc, po prostu sobie marzę o tym, żeby dokonać czegoś mimo prawdziwego. Nie mówię być na szczycie, lecz wydostać się z kanału ściekowego, by wreszcie stanąć na nogi. Ja i reszta załogi od podłogi. W porównaniu do gwiazd odrastamy zaledwie 3-4 lub raz. Wiele prób i upadków, lecz nadszedł ten czas. Haha, Częstochowa zaprosiła nas. Telefony, kontakty, adresy, coś się dzieje. Na razie nie płaczę, ani się nie śmieję. Mam tylko nadzieję, a wiara czyni cuda, że zaistniejesz na scenie. Kiedyś nam się uda. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Rano wstaję, Pan Bóg każe, po okolicy łażę i jak każdy chłopak marzę i poświęcam się dla tego prawdziwego, profilem nazwanego i właśnie dla niego i dla naszych słuchaczy. Myślę, piszę, tworzę, bele, bele, bele, czyli rymów wiele, stawiam sobie nowe cele. Nowe to cele. Jest tak blisko, a zarazem tak daleko, dla jednego na 100 otwiera się wieko. Bardzo tego chcę, znaleźć się na wiecie. Czy jestem już na starcie, a może już na mecie. Krok za krokiem do góry się pnę. Czy dostanę szansę, czy skorzystam, czy nie. Zabłysnę, czy zgasnę, promilnie art bije. I nie wmówisz tego mi, chociaż ciągły sztorm wieje. I nie nazwiesz tego wiatrem, tego co się tutaj dzieje. Jednak Mutter ma nadzieję, bo marzenia się spełniają. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Otworzę teraz drzwi, które były zamknięte, zapięte na ostatni guzik. W środku mieści się muzyk i jego marzenia, nieliczne postanowienia. Będę kimś kim, będę grubym słownikiem, a moim wynikiem pewna liczba słuchaczy, publika. Wtedy zobaczy, ile poziom nas znaczy. Przeznaczył mi los braterstwo do kompanii. Jesteśmy zdani na smykałkę, żadna protezowa ręka, ale wielka podzięka dla ludzi chcących pomocą służyć. Czy chcemy się zadłużyć na własnych błędach, pragniemy się wynurzyć. Na scenie naszej wspólnoty marzenie, 2x B jak promila przypomnienie. Czy to dobre wykonanie? Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy ma swoje marzenia, spełnienie swoich planów, zdobycie doświadczenia. W tym co robisz, w tym co chcesz zrobić, musisz to zdobyć. Nie musisz, jeśli nie starasz się, to nie ucie, to jest twoje życie. Skończ z tym i znajdź sobie ukrycie. Jeśli masz życiową szansę, zdobądź się na odwagę. Nie zmarnuj jej, podchodź dystansem, a wtedy już staniesz na starcie. Nie myśląc o pogardzie, wczuj się w to co każ najbardziej. Twardziej rusz do przodu, myśląc o przeszłości, nie zrobiłeś zawodu. Krok za krokiem, przeszkodą mijaj bokiem. Podążaj za tokiem myślenia, dążenia do prawdy. Nie jestem człowiekiem, który ma dwa oblicza prawdy. Pierwsze oblicze kłamie, drugie szuka prawdy. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenia, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie. Każdy z nas ma swoje marzenie, a nasze marzenie to zaistnieć na scenie.